Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle arındırsın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Bizdeki kötü, kirli, hoş olmayan, sevimsiz huyları götürsün. İslam ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Allah subhanahu ve teala yiğit, Müslüman erlerinden bizleri eylesin. Gücünü, kuvvetini kafire, müşriye kullanandan, Müslümana kullanandan eylemesin. Evet kardeşlerim, sohbetimiz yine helal ve haram üzerine devam ediyor inşallah. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz hadis-i şerifte helal da belli, haram da belli diyor aleyhissalatü vesselam. Bunların ikisine dikkat eden hem dinine hem de ırzına ne yapar? Sahip olur. Ama helal ve harama dikkat etmeyen de ne din ne de ırz diye bir şey kalmaz. Onun için bizler bu derslere başladık. İnşallah az bir şey kaldı. Bu maddelerde göreceğiz. Evet. Bugünkü ilk haram olan meselelerden birisi rüşvet. Biliyorsunuz birçok yapılan yanlış ameller, hareketler insanların hem ticaretini, hem kişiliğini, hem de yaptıkları muameleyi ne yapar? Bozar. Rüşvet de bunlardan nedir? Bir tanesidir. İşinin görülmesi veyahut bir an önce bitmesi veyahut olmayacak bir işin yapılması için müracaat ettiği makama hak etmediği bir ücreti vererek oradan işini bitirme veyahut karşıdaki senin işin düştüğü halde orada işini normal halde yapması gerekirken senden bir şeyler umarak, seni zorlayarak, yani rüşvet vermezsen senin işini yapmam tipinde bir takındığı tavır nedir? İslam'da haramdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde rüşvet alana da verene de lanet etmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Lanet dediğimiz zaman, geçen derste de hatırlattım biliyorsunuz, koca karnın birisi devesinin serkeşliğinden, aksiliğinden durduramıyor. Diyor ki deveye lanet olsun dediğinde aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kadına söyleyin, palanını toplasın, deveyi bıraksın çünkü o lanete uğradı diyor. Şimdi bir adamın, yani bir insanın laneti bu kadar olursa bir de Allah'ın lanetini düşünün. Bunlar basit meseleler nedir? Değil kardeşlerim. Hatta İslam hakim olsa ki inşallah hakim olur. Tabi önce gönüllere lazım. Gönüllere gelmeyen topraklara ne yapmaz? Gelmez. Bir nasihat dahi bugün bir Müslümanı ne yapabiliyor? Sıkabiliyor, bozabiliyor, rahatsız edebiliyor. Böyle olursa bu İslam nereye gelir bilmiyorum. Bir kadıya işiniz düşse selamun aleyküm deseniz bile bu rüşvettendir. Selamı adam gibi vermen lazım. Anlatabildim mi? Yalakalık yapar tipinde böyle değişik bir şekilde selam bile verseniz bu bile nedendir? Rüşvettendir. Rüşvet insanın kişiliğini, hareketini, her şeyini ne yapar? Bozar. Öyleyse dürüst olmak gerekir. İkincisi, emeği sömürmemek gerekiyor. İslam'da işçinin hakkını alın teri kurumadan ne yapın? Verin diyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden 3 kişiden bahsediyor. Fırtınaya yakalanıp da bir mağaraya girdiklerinde bir kaya geliyor ne yapıyor? Mağaranın ağzını kapatıyor. Ve öyle bir müşkül duruma düşüyorlar ki Allah'tan başka kendilerini duyan hiç kimse yok. Üçünün de bir amel gündeme getirerek dua etmesi var. Bunlardan birisi hangisiydi? Kul hakkı, yani işçi hakkı. O neydi? Kişi çalışıyor, çalıştığı insan ücretini veriyor, azımsıyor, adam çekiyor gidiyor. Oysa Allah korkusundan onunla bir mal alıyor, mallar çoğalıyor, sonra kendi bakamıyor, çoban tutuyor, bir vade dolusu mal oluyor ve adam çıkıp geldiğinde şu vadede gördüğün her şey senin diyor. Adam diyor ki ey adamoğlu benimden alay etme diyor. Vallahi senin diyor. Adam da alıyor. Gidiyor. Bakın kul hakkı ne kadar önemli. Bunun dışında diğer dersleri de hatırlayacak olursanız iman, küfür meselelerini anlattığımızda küfür kaçtı? Kaç türlüydü? 3. 1. Nefse karşı. 2. insanlara, kullara karşı. 3. Allah'a karşı. Şimdi Allah'a karşı Allah affetmiyor. Kullara karşıysa Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Ben karışmam diyor. Öyleyse bu noktada da ne vardır? Emeği sömürme meselesinde kul hakkına Müslümanın çok çok ne yapması? Dikkat etmesi gerekir. Hatta cihat bablara baktığımızda kişinin diyor şehadetinde ilk düşen kan da bütün günahları ne yapar? Affolunur. Sadece kul hakkı müstesna diyor. Ebu Hureyre tarif ederken diyor ki birinizin diyor duvara bir mıh çakılı olsa, gömleğini de atsa, onun ruhu cennetin kapısında aynı o mıhı asılı bir gömlek gibi asılı kalır. Ta ki onunla helallaşana kadar diyor. İşte emeği İslam'da ne vardır? Sömürme yoktur. Kul hakkını Müslüman ne yapmayacak? Girmeyecek. Evet. Yine hırsızlık, gasp. Bu da nedir? İslam'da haram olan meselelerdendir. Allah Azze ve Celle ey iman edenler aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna mallarınızı batıl yere ne yapmayın? Yemeyin diyor. Bu da kim bunu yaparsa bu kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu yaparsa bilsin ki Allah onu ateşe sokacaktır. Bu Allah için çok kolaydır diyor Nisa 29-30'da. Yine biliyorsunuz Maide 38'de de hırsızlık yapan erkek olsun, kadın olsun Allah Azze ve Celle ellerini ne yapın? Kesin. Hadis-i şerifte de hangi maldan ne kadarsa bunu ne yapın? Şöyle şöyle yapın diyor. Bu da gösteriyor ki İslam'da bu nedir? Haramdır. Hiç kimse kendi malının izinsiz yere kullanılmasından ne yapmaz? Hoşlanmaz. Öyleyse bunun bir Müslüman bir başkasına ne yapmayacak? Yapmayacak. Bunu bir fıtri olarak düşünün. Bir koca olarak düşünün. Bir baba olarak düşünün. Belki insan ferden, hırsız denmesinden rahatsız olsa da çok çok rahatsız olmayabilir ama bir koca olarak, hırsızın kocası, bir baba olarak işte çocuğuna, işte bu hırsızın çocuğu, bunlar hoş ifadeler nedir? Değildir. Onları ne yapamaz? Kaldıramaz ve bir Müslümana da bu ne yapmaz? Yakışmaz. Ama Müslümanlara da malının sadakasını, infakını, zekatına ne yapacak? Dikkat edecek ki birini de o vaziyete düşürmeyecek. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Haram kazanç yolları mümine ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Mümin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimsenin ihtiyacını karşılama ve gücü yetiyorsa toplumdaki ihtiyaçları gidermek için Allah'ın meşru kıldığı helal olan her yolu ne yapacak? Denemek zorundadır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haramla beslenen vücut ateşe girmeye hak kazanmıştır buyurmuştur. Evet. Allah bizlere hayır versin. Bunun dışında yine biliyorsunuz haramın bütün ibadetlere etkisi vardır. Tirmizi'nin Kitab-ı Dua'da gelen rivayette kişinin yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış, Ya Rab, Ya Rab diyor. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Neyine icabet etsin diyor. Demek ki haramın her türlü söze, duaya, ibadete neyi varmış? Etkisi varmış. Öyleyse kazancımıza çok çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü helal lokmanın getireceği nimet de nedir? Çok büyüktür. Hatta Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle şöyle buyuruyor. Kullarıma söyle, rızkın daraldı diye rızkını masivadan, haramdan aramasın. Çünkü ben kime neyi nasip etmişsem o ona nasip olmadan o ruh, o bedenden ayrılmaz diyor. Acele etmesinler diyor. Olur ki insanlar daralabilir, rızkı kısılabilir, Allah imtihan eder. Ben ona neyi diyor takdim etmişsem, yani kader bablarındaki rivayetleri, kadere imanla alakalı rivayetleri hatırlayacak olursanız, bir kul ana rahmine düştükten 3-40 gün sonra bir melek gelir. Ne der? Bunun ömrü ne olacak? Erkek mi? Dişi mi olacak? Saitlerden mi? Şakilerden mi? Ve rızkı ne olacak? Bunlar yazılır ve dürülür. Levh-i mahfuzda saklanır diyor. Öyleyse kullar ne yapacak? Helala harama dikkat edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim helal lokma yer, sünnet gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüklerinden emin olursa o muhakkak cennete gider diyor. Allah bizi onlardan kısmına başlar. Evet. Allah hakkıyla kulluk yapan temiz ve helal rızıklardan başkasını istemeyip nimete şükreden salih kullara dünyada da ahirette de hep güzellik verir kardeşlerim. Allah bizi onlardan kılsın. Nankörlük edenlerin kendilerine gelmesi için de onları ne yapar? Cezalandırır. Ve ayetlere baktığımızda bir tanesini seçtim size ki Kur'an'da birçok ayet var. Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri size misal verir ki o şehrin halkının rızkı her taraftan bol bol gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler de yapmakta oldukları şeylerden dolayı Allah onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar kendilerine zulmederken azap onları yakalayıverdi diyor. Nahl 112-113'te. Evet kardeşlerim, bugün bakın Allah kendisine rahmet etsin. Muhammed Kutub'un çok güzel tespitleri vardı. Vefat etti yakında. Allah günahlarını affetsin, kabrini nur etsin. Çok güzel analiz eden alimlerden bir tanesiydi. Bir gün eserini okurken şöyle bir tespitini okudum. Bugün diyor Müslümanlar dinlerine sahip olmasalar bile Müslüman olmaları hasebiyle dünyada, ki bu ayetle bakıyoruz şimdi meseleye, Müslüman olmalarına hasep yaşadıkları yer adeta cennet diyor. Gerek tabiat olarak, gerek yeryüzündeki güzellikler olarak, gerekse yer altı zenginlikler olarak diyor. Ama diyor bugün bakın kafirlerin, müşriklerin yani kitap ehlinin yaşadığı yerlere bakın. Güneşi belki hiç görmüyorlar. Akşama kadar yağmur. Bir karış toprakları yok. Doğru dürüst yani mevsimlik şey yok. Yeraltı zenginliği diye hiçbir şey yok. Bakın Müslümanların nerede yaşayan böyle topluluklar varsa kafirler onların hemen tepelerine ne yapmışlar? Çökmüşler, idareyi ele geçirmişler. Kendilerine kulak veren insanlarla. Ve orada bir terör estirmişler. Müslümanın adını ne yapmışlar? Radikal dinci, kan döken, ocu, bucu. Halbuki yapan hep kendileri. Sonra bakıyorsun yerin altından dünyanın güzellikleri var. Dünyanın en zengin tabiatları orada. Belki petrol rezervleri veyahut da zümrüttü, altındı. Dünyanın en fakir ülkesi orası. Burada bir müşkülat var. İncelediğinde bu müşkülat nedir? Kafirler Müslümanların içine fitne atıyor. Müslümanlar dinlerine sahip çıkmıyorlar. Onlarsa onları ne yapıyorlar? Sömürüyorlar. Olay budur kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah nimetinin şükredenlerden eylesin. Kazanç yolları şudur kardeşlerim. İslam alimleri ehli sünnet itikadına sahip kazanç yollarını sıralarken şöyle sıralamışlardır. Birincisi nedir? Kazanç yollarının fazilet sırası birinciye ne gelir? Bora? Birincisi cihattır. İkincisi ticarettir. Üçüncüsü ziraattır. Dördüncüsü ise zanaattır. Size en hayırlı ticaret kapısını göstereyim mi diyor. Evet. Birincisi cihat, ikincisi ticaret, üçüncüsü ziraat, dördüncüsü de zanaattır. Yani sanatkarlıktan alakalı yollardır. Bunlar fazilet sırasıyla sıralanır ama en hayırlı ticaret kapısı nedir? Malından, canından, her şeyine Allah yoluna cihattır kardeşlerim. Evet. Allah şehit olanlardan eylesin. Evet. Aleyküm selam. Ebu Bekir hani selam? Hoş geldiniz. Tatlım. Evet kardeşlerim. Kadın erkek ilişkileriyle aile hayatıyla ilgili haramlara bakacak olursak, bir kadın erkek ilişkilerinde haram. Maalesef bu toplumumuzda yüzde kaçta kaçı Müslüman denir burada? Türkiye'de. He? Nerede ben merak ediyorum. Yani. Ben merak ediyorum. Çünkü arabada kadın erkeği ayırmaya çalışsan vay gerici yobaz irtica diye bağırırlar. Veyahut nereye gidersen git kadın ve erkeğin tokalaşması, bir arada bulunması, beraber hareket etmesini insanlar ne yapar? Bir çağdaşlık olarak, güzellik olarak görürler. Halbuki kadın ve erkeğin ayrı olarak bir arada oturmasını, yani araya perde inmesini Allah Azze ve Celle ayetiyle ne yapmıştır? Sabit koymuştur. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda kadın ve erkek arasındaki helal ve haramlar uygulanmayıp bunun yerine örf giriyorsa burada ne öne çıkmış? Hı? Ne girmiş? Bir din var ama ne dini var? İslam dini yok. Töre dini var. Töreler dini ne yapmış? Desen ki ya Allah böyle diyor. Ya bu benim bacım diyor, yengem diyor. Benim diyor. Bacım sayılır diyor. Buna ne var diyor. Ben diyor sana kötü mü bakacağım? Sana kötü bakıyorum diyen yok ki. O da rahat etsin. Sen de rahat et. O da iffetli olsun. Sen de iffetli ol. İslam sana ne yapıyor? Bunu öğretiyor. Bundan başka bir şey yok ki. Ama bunun dışında biliyorsunuz hadis-i şerifte Ademoğlunun zinadan nasibi vardır diyor. Gözün ki bakmak, burnun ki koklamak, kulağın ki işitmek, elinki tutmak. Yani bu duyuların da zinasının olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Öyleyse kardeşlerim kadın erkek ilişkilerinde çok çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü insanların üremesi, nesillerin devamı birleşmeye karşı cinsle ilgili duymaya bağlı olduğundan Allah onu şehvet denilen duygu ve cinsi huzurlar ile tesis etmiştir. Buna göre kadın bir evlenme, üreme meta değil, onun nedir? Bir eşidir, hayat arkadaşıdır. Allah Azze ve Celle'nin adıyla ne yapmıştır? Kendine helal kılmıştır, emanet almıştır, onu koruması gerekir. Bunun dışında bir şeyle bakılmaması gerekir. Kardeşlerim, cinsi duygu ve meyil karşısında insanlar üç gruba ayrılır. Birincisi, hiçbir sınır tanımadan şehvete teslim olan ve tatmin arayan kafirler. İkincisi, şehvet duygusunu ve meylini öldürmek isteyen bazı Hristiyanlar ve mezhepler. Biliyorsunuz rahip ve rahibe niye derler biliyor musunuz? Kendilerini bir manastıra kapatarak evlenmeyen, bakir olarak kalan olursa erkek, kadınıysa nedir? Rahibe derler ama hiç aslı yoktur. Ya. Her türlü pislik onlardan çıkar. Bize de bu hangi yoldan geçmiştir? tasavvuf yoluyla geçmiştir. Ne kadar tasavvuf büyüklerinin kitaplarını okursanız onlarda kadınlarla evlenmeyin, onlarla ne yapın? Uzak durun gibi birçok ifadelere gitmişlerdir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenin, evlenmeyen benim sünnetimden beri olmuştur. Ben ümmetimin çokluğuyla ne yapayım? Övüneceğim demiştir. Hatta hanımı kısırsa bile boşayıp doğurgan hanım almasını sahabesine ne yapmıştır? Emretmiştir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Üçüncüsü ise bu kabiliyetle duyguyu yaratılış gayesine uygun bir şekilde kullananlar, yani hak din mensupları, hak din İslam, şevhet duygusunun evlilik bağına caiz görenler. Biliyorsunuz İslam'ın yayılmasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği o asra baktığımızda zina, adamlar sınır tanımıyorlardı. Ve öyle hale gelmişti ki birinin kız çocuğu olduğunda yüzü ne yapıyordu? Kas katı kesiliyordu. Ve biraz büyüyüp yürümeye başladığında, elinden tuttuğunda o gidiyordu çölde bir derin kuyu kazıyordu. Çocuğunu giydiriyordu, götürüyordu, atıyordu ve arkasına ne yapmıyordu? Bakmıyordu. Yani o kadar zina iğrenç hale gelmişti. Hatta kişi yolculuğa çıksa ne yapıyordu? Eşini kendi babasına bile emanet edemiyordu. Getirip Allah Resulü'ne emanet ediyordu. O kadar insanlar bozulmuştu kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bizi ve neslimizi her türlü zinadan korusun. Evet kardeşlerim, kadın ve erkek ilişkilerinde birincisi zina ne yapmıştır? Haram kılınmıştır. Allah Azze ve Celle zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın. Yani yaklaşmayın diyor. Bu çok kötü bir yoldur diyor İsra 32'de. Ayeti zinayı haram kılan delillerden bir tanesidir. Biliyorsunuz bir nikahın sahih olabilmesi için babanın izni. Baba evlenmiyor ki, evlendiriyor. Babanın izni, kızın rızası. Babanın izni yok, kızın rızası var. Bunun adı ne? Zina. Babanın izni yok, kızın da rızası yok. Bunun adı ne? Tecavüz. Bu kadar açık. Babanın izni, kızın rızası varsa bu sahih bir nikahtır. Babanın izni yok, kız kendisi evleniyorsa bu zinadır. Evet. Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim, zinaya yaklaşmayın diyor ama bunun yanında da maddeleri ne yapıyor? Sayıyor. Bir Müslüman erkek, bir Müslüman kadın birbirine nikah düşebilir tabii. Baş başa kapalı kapılar ardında kalmasın diyor. Sahabe geliyor, soruyor. Diyor ki ya çelebiye ne dersin kayınbiradere? O ölümdür diyor. Bugün mesela Anadolu'dan gelen Ankara'ya veya şehre kayınbiraderi çalışmaya geliyor. Nerede kalıyor? Kardeşinde. Ölümdür diyor. Bir şey olacağından değil ama İslam buna ne yapıyor? Sınırları koyuyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Üçüncüleri şeytan diyor aleyhissalatü vesselam. Sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü, akrabamız bir kadın hasta yatağa düştü. Onu ziyaret etmek arzularız. Ne yapalım? Çünkü kadın hasta yatağında dış örtüsü nedir? Yoktur. Kocasından izin almadıkça onu ziyaret edemezsiniz. Orada da ne izni varmış? Kocanın izni kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Maalesef bugün yaşamış olduğumuz toplumda gerek yaşanan Müslümanların evlerinde, gerek çalışılan iş yerlerinde, gerek birçok bölgelerde bunlara dikkat ne yapılmıyor? Edilmiyor. Bugün mesela Allah Şeyh'e rahmet etsin, Şeyh Binbaz, kadınların araç kullanmasına haram demiştir. Veyahut yalnız başlarına taksiye binmelerini ne yapmıştır? Bu rivayete göre haram demiştir. Ve ben de katılıyorum. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Evet. Yine haramlardan bir tanesi karşı cinse şehevi olarak bakma. Biliyorsunuz Allah kitabında kadını olsun, erkeğe olsun mümin erkeklere söyle. Mümin kadınlara söyle. Gözlerini ne yapsınlar? Haramdan saklasınlar. Kim emrediyor? Allah. Allah tutanlardan eylesin. Bu da nedir? Haram olan meselelerden bir tanesidir. Bir Müslüman kesinlikle baş başa kalamayacağı gibi bir başka cinse de ne yapmayacak? Hepiniz haberleri izliyor musunuz? Haberleri izliyor musunuz? Çirkin bir kadın çıkıyor mu? Kadınlar çirkin bir erkek çıkıyor mu? Yani bugünkü televizyon aracı hakikaten haramların hepsini siliyor. Rafa ne yapıyor? Atabiliyor. Allah gözüne dikkat eden samimi kullardan eylesin. Kesinlikle helali dışında bir erkeğin bir kadına bakması caiz değildir. Ve Ali'den, Allah kendisine rahmet etsin, gelen rivayette kim diyor bir kadına bakmışsa, yani bir kere baktı, kafasını ne yapacak? Döndürecek, ikinciyi bakmayacak. İkincisi nedir? Haramdır. Ve her kim sırf Allah korkusuyla bir kadına baktığında gözünü çevirirse, bütün damarlarında imanın lezzetini ne yapar? Hissederdir. Birçok şeyin lezzeti olduğu gibi demek ki imanında neyi var? Lezzeti var. Allah o lezzeti tadanlardan eylesin kardeşlerim. Nur 30 ve 31'i eve gidince dikkatlice hepinizin okumanızı tavsiye ediyorum kardeşlerim. Bunun dışında helal olduğu halde erkek erkeğe, kadın kadına, yani Müslümanların bir arada durduğu halde ne bir erkek erkeğin avret mahalline ne de bir kadın bir kadının avret mahalline ne yapamaz? Bakamaz. Bu da nedir? Haram kılınan noktalardan bir tanesidir. Hatta velev ki ölü olarak önünüze gelse, onu kefenleyip yani yıkasanız, teşhis etseniz dahi avret mahalline ne yapamazsınız? Bakamazsınız. Onu yıkarken bile oraya örtü koymanız gerekir ve vücudunu eğer yıkayacaksanız vücut tenini hissetmeyecek şekilde elinize ne yapmanız? Bez dolamanız gerekir. Bu dinin emridir kardeşlerim. Yine kardeşlerim, eğer bir yatakta yatma mecburiyetindeyseniz, erkek olsun, kadın olsun, yani yatanlar erkek erkeğe, kadın kadına, araya da bir engel koymadan tek örtü içinde yatmalarını dinimiz ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Bakın bunlar gelecek birçok pisliği, birçok iffetsizliği, birçok müşkülatı peşine ne yapıyor? Kaldırıveriyor. Yani şeytanın sana vereceği vesveseleri ortadan ne yapıyor? Kaldırıveriyor. Allah uyanlardan eylesin kardeşlerim. Rabbim Subhanahu ve Teala bizleri hayırdan ayırmasın. Şimdi burada kadın kadına avret yeri neredir? Erkeğin erkeğe avret yeri neredir diye bakacak olursak, hadis-i şerifte kadının avreti göğsünün ve diz kapağının arası, erkeğin avreti ise birbirine göbek ve diz kapağıdır. Tabarani Mucem-i Sahir'de gelen rivayete göre. Kadının dışarıya çıktığındaysa Tirmizi'de gelen rivayette kadının her tarafı nedir? Avrettir. Allah Subhanahu ve Teala bizleri de eşlerimizi de iffetli kılsın kardeşlerim. Karı koca arasına gelince kadın ve koca arasında avret yeri yoktur. Birbirlerine helaldir. Bazı rivayetlerde biz Allah Resulü ile guslettiğimizde asla birbirimizin avret yerini görmezdik gibi Ayşe annemizden gelen rivayetler vardır. Bu konuda hiçbir sahih rivayet yoktur. Kadının karı koca arasında birbirlerine mahrem olan bir şeyleri yoktur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peki evlenecek birisi kız adayına baktığında ne yapacak? Evlenme kastıyla bir erkek bir kıza ne yapabilir? Bakabilir. Hatta kadının iki güzelliğinden birisi de nedir? Saçıdır. İsterse saçını açtırtabilir, bakabilir. Eğer açmıyorsa, bakabilirse bakabilir. Hatta sahabenin bir tanesi onun bahçesinin kenarına, duvarına çıkıyor. Kadını görebilmek için başını onu düşüyor. Köpek kovar falan. Ayağını incitiyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Yine bu noktalarda ziynet meselesi de çok önemli ki özellikle burada bayanlar ön planda. Biliyorsunuz kadınlar tabutunun bile güzel olmasını isterler. Böyle eşarplı, meşarplı, bazı güllü müllü erkek nasıl olursa olsun, nasıl ölmüş. Önemli değil. Ziynet biliyorsunuz kadını gösteren bir giysidir veyahut bir yüzüktür, bir küpedir veyahut artık her neyse veyahut günümüze gel boya küpüne böyle batırıp çıkarıyorlar, bazen bir şeyler yapıyorlar. Her ne yaparsa yapsın bunu kime karşı? Evindeki kocasına karşı. Ne yapıyorsa ona yapacak, ama bunun dışında kesinlikle ne takıyorsa, ne kadar süsleniyorsa bunu dışarıdakine ne yapamaz? Yapamaz. Ziynetini hiçbir kadın gösteremez. Hatta bir kadın yani hiçbir şey yapmasa, güzel bir koku sürünüp çarşıya çıksa ve dönse ne diyor aleyhissalatü vesselam? Aynen cenabetlikten gusül gibi evine geldiğinde gusletsin diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Demek ki bu çok çok önemli, ama burada en önemli noktalardan bir tanesi kardeşlerim, kadın olsun, erkek olsun giysisine ne yapacak? Dikkat edecek. Kadın da dış örtüsüne dikkat edecek. Burada sanki erkek hiç dikkat etmeyecek gibi bir şey çıkıyor. Erkek de giydiğine ne yapacak? Dikkat edecek. Burada kadın giydiğinde avret mahalli meydana çıkmadığı gibi erkeğin de giydiğinde ne yapmayacak? Çıkmayacak. Kadın dar giyinemediği gibi erkek de ne yapamaz? Dar giyinemez. Vücut hatlarını belli eden bir şey giyemez. Şeffaf ne yapamaz? Giyemez. Evet, elbette ki göbekten diz kapağı, ama buna rağmen dikkat etmeyen birçok insanlar da mevcut. Öyleyse bu haramlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çünkü bunlar Allah'ın nedir? Emirleridir. Niye? Bizler daha iyi olalım. İffetli olalım. Güzel olalım. Allah indinde hayırlı olalım. Hangi harama dikkat ederse bir Müslüman yücelir mi? Aşağıya mı gider? Hangisi? Allah yücelenlerden eylesin. Allah'a hamdolsun ki şu an mesela şu yaşadığımız bölgede 4 mevsim var. Tek mevsimin tamamen sıcak olan bir bölgenin olduğu yerde yaşasaydık belki bunları konuşacak durumda bile olmayacaktık. Doğru mu? Yani tamamen sıcak bir bölge, mesela deniz kenarı. Anladın? Bunları belki hiç konuşamayacak. Belki anlatamayacak vaziyetlere düşecektik. Allah affetsin. Allah'a hamdolsun ki 4 mevsimin yaşandığı bir yerdeyiz ki gözümüzün önünde bir bakıyorsun sıcak, bir bakıyorsun soğuk, bir bakıyorsun arasında neler var? Bir mevsim geçişleri var ki insanlar mecburen ya kalın giyiniyor ya biraz hafif giyiniyor. Allah'a hamdolsun az yaz oldu mu da çok hafifliyorlar, ama bu hafifleyenler de bizden uzak olsun. Yine kardeşlerim haram olan ilişkilerden bir tanesi de dokanmak. Hoş geldin diyor mesela. Evin hanımı gelen misafire. Uzaktan hoş geldin demeyle, yani tokalaşmanın bir şey var mı, esprisi? Var. Olmaz mı? Biri cehenneme götürür, biri cennete götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nikah düşen bir kadınla bir erkeğin yani birbiriyle tokalaşmaktansa kafanın tam ortasından ta omuriliklere kadar demir bir çivinin girmesini beklerim diyor. Yani kadın ve erkeğin birbirine nikah düşen kadın ve erkeğin tokalaşması dinimizde nedir? Haramdır. Bu en çok bayramlarda veyahut iç içe yaşanan yaşadığımız toplumda akraba ilişkilerinde oluyor maalesef. Birbirine nikah düşen insanlar yaşlı oldu mu hele, elini öpmese tamam bitti, kıyameti koparırlar. Elini öpünce ne oluyor? Cennetin kapısını mı aralıyorlar? Haram neyse harama ne yapılacak? Uyulacak. Helal neyse o hayata geçirilecek. İnsanların kınaması değil, Allah'ın kınamasından ne yapılacak? Korkulacak. Çünkü Tirmizi'nin kitabı Zühd'de gelen bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim diyor insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı ederse Allah onu kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez diyor. Kim de Allah'ı kızdırıp insanları razı etmeye çalışırsa Allah onu insanlara havale eder ve selamdır. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Nikahı haram olan bir akrabayla yan yana gelindiğinde halatır sormada, onlarla hoşbeş etmede, kalplerine hastalık verici konuşma olmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. Yani illa elini öpeceksiniz diye bir şey nedir? Yok. Ama bunu sırf onu razı etmek için yaparsanız unutmayın ki Allah'ı ne yapıyorsunuz? Azze ve Celle'yi kızdırıyorsunuz. Çünkü Allah kıskançtır. Ve Allah indirmiş olduğu emir ve nehileri tutulmasını ister. Evet. Kadın ve erkeğin bir arada bulunması. Evet kardeşlerim. İslam kadın erkek ilişkilerini sınırlamış olmakla beraber kadını dört duvar arasına da hapsetmemiştir. Bakın İslam'a kadınların ilk dönemden itibaren savaşlara çıktığını, yaralarını sardığını, onlara yemek yaptığını, yani birçok sosyal faaliyette bulunduğunu görüyorsunuz. Yani kadın dört duvar arasında kısılı, oradan çıkmayan bir mahluk değil İslam'da. İslam ona değerini ne yapmıştır? Vermiştir. Buradaki, yani şimdi şurada sohbet ediyoruz. Bir kadın bir erkek otursa ne olur? He? Rahat olur mu? Ancak davul olursa rahat ederler. Davul zurna olursa. Değil mi? Çünkü o gürültüde insanlar ne yaptığını ne yapmaz bilmez. Veyahut da dans mı diyorlar müzik o piyano gibi. Onlar da rahat ederler. O da bizim işimiz değil. Ama kadınların ve erkeklerin ayrı kalması kendilerinin iffetli, namuslu ve dürüst kalmalarına her türlü zandan, şüpheden ayrı kalmalarına sebep olur. Yoksa bir arada bulunma Müslümanların hallerinden nedir? Değildir. Ve tesettürle alakalı inen ayetlerin seyrine baktığımızda üç aşamada inmiştir biliyorsunuz. Önceleri kadın ve erkek birlikte bir aradalardı, beraber abdest alırlardı. Yani her işe beraber koşarlardı. Ama aşama aşama bu ne yapılmıştır? Sınırlar konmuştur ve artık nikah düşen insanların bir araya gelmeleri yasaklanmış. Ancak dış örtüleriyle bir dışarıya çıktıklarında görüşebilirler. Aynı yerde aralarına perde ne yapmıştır? İnmiştir. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Allah ihtiyaçlarınız için evden çıkmanıza izin vermiştir diyor. Bukhari'deki gelen rivayette. Yine ümmetine hitaben aleyhissalatü vesselam kadınları mescide çıkmaktan ne yapmayın? Etmeyin demiştir. Hatta Emir el-Mü'minin Ömer'in zamanında Allah kendisine rahmet etsin oğlu ama babacığım diyor Allah Resulü diyor bunları görseydi izin vermezdi. Oğlum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınları mescide çıkmaktan men etmeyin dedi. İleriye gitme diyor ve kırbacı gösteriyor. Evet. Demek ki kadın dört duvar arasında kadın ilim etmek için çıkabilir, mescidine çıkabilir, ihtiyacı için ne yapabilir? Çıkabilir. Burada ne yapacak? Çıktığında hal, hareketine, iffetine, namusuna, tesettürüne, konuşmasına ne yapacak? Dikkat edecek. Bunda sıkıntı yok. Evet. Kadın ve erkeklerin küçük yaştan itibaren beraber bulunmaları ve serbest ilişki içinde olmaları İslam toplumları için geçerli değildir. Diğer toplumlar arasında da gerçeğin hayale uymadığı böyledir. Bir Müslümanın evine akrabası dışında kalan dost ve arkadaşlarının da gelmesi gayet doğaldır. Ama burada Müslümanlar ne yapacak? Kadını ayrı odaya, erkeği ne yapacak? Ayrı odaya koyacak. Ve bugün kardeşlerim Avrupa'da bakın intiharlar, psikopatlar, böyle ruh çöküntüleri nedir? Had safhada. Ve hatta iman eden Müslüman kardeşlerimizin hayatlarını dinlediğimizde şok oluyorsunuz. Yani cinselliği bir kadın olsun bir erkek olsun daha 7-8 yaşında tatmışlar. Ve hatta anlattıklarında böyle hayatlarında şok oluyorsun. Evlerine anneleri çok rahatlıkla yabancı erkekleri getirdiklerini kendi çocukları ne yapıyor? İtiraf eder. Sonra karşı cinsi bırak kendi cinsleriyle beraber olmaya başlıyorlar. Bu da gösteriyor ki ufacık yaşta kreş adı altında 3 yaşında çocukları ne yapıyorlar? Alıyorlar. Birlikte aynı belki ranzada altlı üstlü kızlı erkek çocukları ne yapıyorlar? Yatırıyorlar. Birbirlerini ne yapıyorlar? Alt tarafı çıplak olarak hepsini soyuyorlar. Çiş zamanı tuvalete. Ufak çocuklar birbirlerinin avret yerini görmeye başlıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Alışıyorlar. Belli bir yaş geçtikten sonra artık çok çabuk buluğa ne yapıyor? Eriliyor. Ama anne baba buna hiçbir zaman dikkat ne yapamıyor? Edemiyor. Bu da nesillerin bozulmasına, değişik cinsel birçok pisliğin gelmesine sebep oluyor. Bir de evlilik yaşını kaça çıkarıyorlar? Şimdi buluğa bir çocuk 7 yaşında ermişse, evlilik yaşı 30'aysa bu ne yapar? Allah bizlere hayır versin. Bu neyi getirir? Cinsi sapıklığı gündeme getirir ki bunun bir adı nedir? Homoseksüellik veya da lezbiyenliktir. Bu da erkek veya kadının kendi cinsinden birisiyle ilişki kurmasıdır ki bu da koskoca bir kavmin helak olmasına sebep meselelerdendir. Hani ödev olarak sizde bir Lut Aleyhisselam'ın kıssası var değil mi? Okudunuz mu? Orada ne var? Kadınları bırakıp erkeklere yanaşmaya başlıyorlar ve Allah Azze ve Celle o topluluğu iman edenlerin dışında hepsini ne yapıyor? Helak ediyor. Bugün o toplum, bugün yaşamış olduğumuz toplumda neredeyse devlet başkanı seçecekler bu tür insanları. Doğru mu? Laf söyleyemezsiniz. Kötü söz. Hatta adlarını bile söyleyemezsiniz. Ne? Merak bile etmiyorum da. Yani tamamen iğrençlik yaşamış olduğumuz toplumda had safhada. Yüzde kaçta kaçtı bizim yaşadığımız toplum Müslümanlar? Neyin değerleri ön planda? Kim hangi dine inanıyorsa onun değerleri değerlidir. Demek ki bu toplulukta İslam yok ki İslam'ın değerleri de yok. Hiç kimse birbirini ne yapmasın? Aldatmasın. Cinsi sapıklık da dinimizde ne yapmıştır? Haram kılınmıştır. Deminki naslardan böyle gelirsek erkek erkeğe kız kardeş bile olsa arada örtü olmadan ne yapamıyorsun? Yatamıyorsun bak İslam ölçüyü koymuş. Erkek kardeşsin arada engel olmadan bir örtü altında ne yapamıyorsun? Yatamıyorsun. Müslüman kadın, Müslüman erkek. Avret mahalline ne yapamıyorsun? Bakamıyorsun. Bunlar ne yapmış? Kayıt altına kalınmış ki insan onuru korunsun. Müslüman ahlaklı olsun diye kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim bizlere hayır versin. Bir de hayvanlar ile cinsi münasebet ki bu da İslam'da tamamen haram kılınmıştır. Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle hayvanı da öldürün onunla münasebet Kur'an'ı da demiştir. Sahabeler demiştir ki Allah'ın Resulü tamam adamı anladık da hayvanın suçu ne? Yani onun günahını insanlar onu gördükçe o fiil hatırlanır ve bunu konuşurlar diye onu da ne yapın? Öldürün demiştir. İslam'da hükmü nedir? Budur. Mevlana Celaleddin Rumi hiç duydunuz mu? Nasıl biridir? Onun mesnevisini duydunuz mu? Orada öyle hayvanla meseleler var ki allandıra bullandıra anlatır ve öyle büyütürler ki bu insanları ama ben şu anda bu örnekleri bile vermeye kendimi şey hissedemiyorum. Yani haya duyuyorum. Yani ahlakım oradaki ifadeleri anlatmaya ne yapmıyor müsaade etmiyor. Ama bakın Allah Azze ve Celle dininde bunu ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Müslümanın da iffetli olması gerekir kardeşlerim. Evet. Bunun dışında hani mecbur işlemek zorundayız. Hakkınızı helal edin. İnsanın kendi kendiyle tatmin yoluna gitmesi de eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerini herkesin koruması gerekir. Müminin suresinin 6. ayetine dayanarak İslam ehli bu davranışın sınırları aşmaya dair haram olduğunu ileriye sürmüştür ve Müslümanlara düşen bu türlü şeylerden uzak kalmasıdır. Maalesef kadın olsun, erkeği olsun bu türlü çok soru geldiği için buraya aldım. Bundan uzak durma her mümin erkeğe ve her mümin kadına düşen görevlerdendir kardeşlerim. Evlenilmesi haram olan kadınlara gelince biliyorsunuz helal olan kadınlar olduğu gibi haram olan nedir? Kadınlar da vardır. Cihat baklarına baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir takım insanlar geliyor, diyet istiyorlar. Diyet istediklerinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o toplum müşrik toplum değil mi? Sizin ne işiniz var orada? Ey Allah'ın Resulü orada müminler de var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sefere mahsus onlara diyet veriyor ve şu sözünü söylüyor. Müşrik diyarından uzak durun. İki, bir mümin bir müşrikeyle ne yapamaz? Evlenemez. Eğer evlenirse, aynı nikah altında kalırsa o da onlardandır diyor. Bir mümine kadın da bir müşrikle aynı nikahta ne yapamaz? Kalamaz. Eğer kalırsa o da onlardandır diyor. Demek ki müşrik bir kadınla bir mümin ne yapamaz? Evlenemez. Yani Allah'a şirk koşan kadınla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin diyor. Allah'a ortak koşan hür kadın hoşunuza gitse dahi mümin bir cariye müşrik bir kadından sizin için daha hayırlıdır diyor. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biz neye talibiz? Cennete mi? Cehenneme mi? Hangisine? Öyleyse Allah'ın değer verdiğine değer vererek ne yapacağız? Cennete talip olacağız. Cehenneme götüren her türlü amelden, fiilden ne yapacağız? Uzak duracağız. Evet kardeşlerim. Yine iddetini doldurmamış kadınlar, yani boşanmış fakat iddeti doldurmamış kadınlarla ne yapılmaz? Evlenilmez. Kadın boşanmışsa 3-40 gün veyahut hamile ise çocuğunu doğurmuşsa iddeti ne yapar? Biter. Ondan sonra onunla ne yaparsın? Müracaat edebilirsin. Veyahut nesep, süt ve nikah nedeniyle haram olanlar vardır. Yani bir nikahta aynı kız kardeşi veyahut teyzesini, halasını, annesini ne yapamazsın? Alamazsın. Yani sütten ve kandan haram olan biriyle ne yapamazsın? Evlenemezsin. Bu da haram olan nikah çeşitlerinden bir tanesidir kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Evet. Nesep yoluyla haram kılınanlar hangi ayette sabit? Nisa 23 ve 24'te anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, kardeşin kızları, yani torunlar, yeğenler, kız kardeşin kızları, yeğenler, süt nedeniyle haram olanlar, kişiyi emzirmiş süt anneleri, süt kız kardeşleri, nikah sebebiyle haram olanlar kadınların anneleri, birleştiğiniz kadınlardan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, sütlerinizden olan oğullarınızın eşleri yani gelinleriniz, iki kız kardeşi birlikte alma ve evli kadınlarla nikahlanmış sizin için nedir? Haramdır. Yine fahişelerle yani fuhuş yapan kadınlarla evlenmek nedir? Haramdır. Bahailik diye bir şey duydunuz mu kardeşlerim? Nasıl bir mezheptir bilir misiniz? Bu toplumda hangi fırka Bahai'dir biliyor musunuz? Evet, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaati Bahailik tarikatının bir uzantısıdır. Onlara göre tesettür dinde nedir? Yoktur. İslam dinine göre bir kadın kaç erkekle de evlenebilir? He? 4. Bahailiye göre bir kadın 9 erkekten evlenebilir, biliyor musunuz? Şeytana derin mi sormuş? Bir kadın 9 erkeğe kadar kocası olabilir. Bahailikti. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Konuyu uzatmak istemiyorum. Kardeşlerim, Nur suresinde bir ayet-i kerime var. Zina eden erkekler, zina eden kadınlarla ve zina eden kadınlar da zina eden erkeklerle evlenirler ayetinin nuzul sebebine baktığımızda sahabenin bir tanesi Mekke'de bir kadını çok seviyor. Anak adı altında. Kadın da fahişenin birisi. Sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü, ben anağı çok seviyorum. Onunla evlenebilir miyim diyor. Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Ve sahabe Aleyhissalatü vesselamdan izin almayarak gizlice Mekke'ye geliyor ve kadınla beraber oluyor ve kadının da kendisini sevdiğini zannediyor. Ve kendisine diyor ki, ben diyor iman ettim, Müslüman oldum. Gel sen de iman et, beraber Medine'ye gidelim. Kadın hemen dışarıya çıkıyor. Muhammed'in piçi burada, yakalayın diyor. Fahişe bir kadın. Ve kaçıyor. Ne kadar müşrik varsa peşine düşüyor. Hatta diyor aradılar, beni bulamadılar. Şöyle şöyle şöyle oldu. Ben de diyor gündüzleri saklandım. Geceleri yol alarak şu kadar künde Medine'ye geldim diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince hangi ayet iniyor? Zina eden kadınlar zina eden erkeklerle, zina eden erkekler de zina eden kadınlarla evlenebilirler ayeti iniyor. Allah bizleri iffetli, dürüst, ahlaklı insanlardan kılsın. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip haktan ayrılmayan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Bir dahaki ders aile içindeki hükümlerle devam edeceğiz inşallah. İman edip de eşlerine şöyle böyle diyen alçak insanlardan bizleri eylemesin. Her Müslüman iffetlidir. Onun eşi de nedir? İffetlidir. Bir erkek eşine nasıl hitap edebilir? İslam'ın öngördüğü en güzel kelime neyse o şekilde birbirlerine ne yapar? Hitabet eder. Ama bir insan münafıksa, mümin olduğunda söylüyorsa eşine ne der? He? En uygun olmayan söz neyse eşine de öyle hitap eder. Ve kendini de mümin olarak görür. Allah bizleri haktan ayırmasın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.